Más sáv. Jó egy kicsit előrelátni a dolgokat. Jóslatokba persze nem bocsátkoznék, még annyira sem, mint egy meteorológus, de azért több, mint érdekes, hogy újra nagy gyülekezés látszik a mobiltelefonok körül. A héten több nagy informatikai cég jelentette be szövetségét, olyanok, amelyek eddig és vélhetően ezután is nagy számítástechnikai témakörökben nyomulnak. Ám látják, hogy a mobiltelefon nagyon nagy tömegekhez képes eljutni. Az egyik szövetség a harmadik generációs mobilokat célozta meg, és fejlesztenek multimédiát a telefonra. Azaz a jövőben videótelefon is lesz a mobilból, sőt, akár tévéműsorokat is nézhetünk a kijelzőjén. Meg persze rádióműsorokat is hallhatunk. És ehhez kapcsolódik a másik bejelentés. Miszerint a Real Audio is elérhető lesz a mobilon, tudják, ez az a technika, amivel például a mi műsorunk is szól most az interneten. Mi minden héten választunk, csak hogy a hírek közül rögtön az elején. Aztán sztorik, pletykák és trendek a dragoni hírsziporkákban. A beszélő intelligens számítógép egyelőre még csecsemő. Szupergép a magyar időjárási előrejelzésnek. Pontosabb lesz a prognózis, a stúdióban a meteorológus. A közösségépítés egyik legjobb eszköze a fórumozás. A net doktornő a stetoszkópját az internetet tapasztotta. Egy 17 éves fiú összetett fórumszolgáltatás nyújtó szájtot indított. Szupergép vagy PC? Ezzel foglalkozunk az InfoSzótárban és a PC-tip rovatunkban is, rövidesen kiderül hogyan. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Jó estét kívánok a Petőfi Rádióban, az interneten, videón, hangban, cseten, SMS-ben, és minden létező csatornán, kivéve talán a telefaxot, mert azon nem hallható a rádió. De nem is leszünk a telexen se. A mikrofonnál Szilágyi Árpád, és itt van az asztaltársaság. Mellettem Kitzinger Szonya, net doktornő. Jelen vagyok, jó estét. Mellette szinte jelen Dragon György. Az összes hírrel együtt. Csetmenünk, Spányik jó Balázs. Jó estét kívánok. Nagyon elmélyülten figyeli a monitort. Működik a csüti csati? Már majdnem. Még mindig nem vagyunk ott? De már ott vagyunk. És hányan vannak most bent? 17-en velem együtt. Az igen. Kedvenc számom. chat.gyalogló.hu és ott a csüti csati szoba. Mellette Bognár Ákos. Zsebemben szuper számítógép. És azt fogod majd ecsetelni nekünk, és Bódi Zoltán, aki szintén szuper számítógép ügyben készült. Igen, de előtte hoztam egy nyelvi gyöngyszemet is, egy komoly szolgáltató, domén szolgáltatótól. Nem, csigázzuk az érdeklődést. Az általános iskolai mondatszerkesztés színvonalát nem fogja megütni, de hivatalos levél. Bódi Zoltán nyelvész egyébként, csak hogy mindenki tudja. És van egy vendégünk is a stúdióban, akit majd később mutatok be, úgyhogy akkor mindjárt el is kezdjük a hírválasztóval a műsor, de azért még elmondom az elérhetőségeinket. A telefonszámunk az 328 85 55. Az e-mail címünk, azt nem szoktam mondani, de most elmondom. modemidok@hungary.com. Az internetes honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Itt érhető el a videóközvetítésünk is, amely a GARC segítségével jut el az internetre. Kattintani kell a honlapon a videóközvetítése, és akkor látható lesz az, ami itt van bent a stúdióban. És az SMS számunkat is elmondom, még az 0620 9000 666. Németh László hangtechnikusunk ajánlotta ezt az új szót, hogy e-csetelés zajlik itt a műsorban. Zoli, mit szólsz ez, mint nyelvújító szó, jó szóként? Hát mégis nem hangzik rosszul, csak a chat az már amúgy is e, vagyis elektronikus, tehát az e előtagnak sajnos szerintem nincs különösebb értelme, Laci. Mondjuk az, hogy e-penzizés. Na ez már egész jó. Na, itt vannak a hírek előttem, ugye mostanában mindig az elején a hírek közül választ a társaság egyet. Most öt is van, de én hármat fogok ezek közül idézni. Az első MGM filmek digitális kölcsönzőből. Tovább. Tovább. Következő új DVD szabvány született, Star Wars összes egyetlen lemezen. Ez nekem tetszik. Második hír. Van egy mellékesen, hogy kiadják videón a Gyalogkalok című filmet, de ezt most nem választja. Angol hülyék. Videón bizony. A harmadik hír pedig Debrecenben már használhatta a digitális aláírás. Én a Star Wars-t én is. Én is a másodikra. Én is olvastam, mert is tudok cáfolni ebben a hülyeségeket. Tessék. Na, akkor mindenki figyelne a hülyeségre. Azt mondja, a következő generációs DVD korában egyetlen lemezre felfér majd a Keresztapa trilógia, amit hamarosan követ majd a teljes Star Wars set, szintén egy lemezen. 9 multinacionális koncern állt össze a méltán sikeres DVD következő, mint egy 6-szor nagyobb kapacitású változatának szabványosítására. A Blu-ray lemezek a jelenlegi 4,7 GB helyett 27 GB adatot bírnak tárolni, azaz filmre átszámítva VHS minőségben 133 perc helyett 13 óra fér az új DVD-kre. Na mi ebben a hülyeség? Azt, hogy azt mondjátok, a hír fordítása azt mondja, hogy 4,7 GB a mai DVD-knek van mennyi a kapacitása. Már amelyiknek. Abszolút nem igaz. Hát a egy oldalas, egy hogy mondjuk a layer-t, egy rétegű lemeznek ennyi. A normál DVD szabvány, amit sajnos nagyon kevesen használnak, és emiatt terjedt az el, hogy ez egy 4,7 GB-os, az négyszer ennyit tud, tehát majdnem 20 GB-ot. Tehát nem használják, úgyhogy ezért kellett ez az új formátum. Valószínűleg kényelmetlen volt, meg kell fordítani hozzá a lemezt, és nem jött be igazán szerintem ez a DVD fókuszálás, hogy a lézersugárnak a fény hosszát változtatják meg olvasás közben. És ennek mi a jelentősége? Hát akkor tud hozzáférni a második réteghez, és a gyengébb olvasók. Vagyis, hogyha ott van mondjuk a filmnek a 26. perce, és ott kell áttérni a másikra, akkor ott van egy kis ugrás. Nem, a gyengébb olvasók sajnos itt elrontják ezt, de hát a normálisabb olvasókban van egy ilyen átmeneti puffer, és ezáltal azt kiküszöbölik, de szóval itt a probléma. Na. De egyébként semmi más. Te, akinek minden lehetséges verzióban megvan a Csillagok háborúja, és engem még egyszer nem bírtál rávenni arra, hogy elalvás nélkül egyet végre nézek. Te megmennél egy ilyet? Vagy mit jaj, micsoda kérdés. Olyan lemezt, ami rajta van az összes Csillagok háborúja? Igen. Természetesen. Hát Isten, ilyen. Hát persze. Van egy 8 órás kazettára, LP-vel fölvettem a SAT-1-ről annak idején a trilógiát, csodálatos német nyelven átmásoljam. Bedigitalizálom. Nem tudok ennyire német. Hogy van a Jedi németül? Nagyon rég láttam, megnézem a kezdeteket. Egyébként Szonyának igaza van, és szerintem ez egy hihetetlen üzleti fogás. Minden egyes kiadását a Csillagok háborújának az összes fan szerintem azonnal megveszi. Bármennyire is tisztában vagyok én azzal, hogy ez hihetetlen bevételeket hoz a Lucas filmnek, meg George Lucasnak nem személyesen. Nem tudsz ellenállni. Gyenge ember vagy. Megvettem én a DVD kiadást is, megvettem a Special Edition-t is, megvettem, sőt a filmnek a zenéjét. Szerintem egyébként ebben a hírben valahol a folytatás az érdekes, hogy összefognak a legnagyobb szolgáltatók, vagy legnagyobb cégek, már nem is tudom, hogy nevezik őket meg, hogy az eddigi össze-vissza létező többféle szabványt, ami a 70-es évek óta megkeseríti a felhasználók életét áll a hírben, azt most egységesítik. Ebben az a hatalmas nagy buli, hogy kitaláltak egy új technológiát, még nagyobb a tárkapacitás, kitaláltak mellé HDTV-t, amihez ugye annak még nagyobb az adattartalma, tehát az, hogy rögzítsünk, ahhoz nyilván muszáj az új technológia, ami a régire már nem fog ráférni, csak egy híradó mondjuk, egy 20 perces híradónak az anyaga. Az viszont kiváló minőségben. De, az viszont kiváló minőségben, tehát semmire nem használható az egész. Rengeteg pénzbe kerül, vegyed meg az újat. Egyébként mostanában kezdjük megvenni ugye már otthonra is a DVD játszókat, a régi össze-vissza szabványok szerint. Kifejlesztik az újat, jó sok pénzért, új szabvány, lehet újat venni, szóval halad az élet előre. Előre lenni, és akkor szerintem sokkal rosszabb a helyzet, mert milyen jó ez? Valamikor a 94-3 környékén találták ki a DVD-t először, és nézd meg, 95-ben. Most 2001-2002-re lett igazán elterjedt, tehát kellett neki 5-6 év, ennek ugyanúgy fog kelleni, és szerintem nem ez a hátsó szándék, én azt hiszem, hogy a jogi problémák. A DVD kiszaladt, hogy mondják, azt a palackból kiszabadult, nem lehet megfogni, mindenki. És nem tudták előre szabályozni jogilag ezt az egész helyzetet. Azt hitték, hogy fogják tudni, és rájöttek, hogy ez a technológia igen. A másolásra gondolsz. Csak másolható, igen. És szerintem ez most már nagyon veszélyes. A stúdiók egyértelműen látszik rajtuk, hogy betoltak egy kicsit. De én erről olvastam, hogy ezért találták ki ezt a régiókódolást. Vagyis, hogy a készülékekkel, amit itt Európában lehet kapni, csak azokat a lemezeket játszhatjuk le, amit Európa számára. De akkor még nem tudták, hogy szinte egy év alatt a DVD íróknak a technológiája olyan hipersebességgel elárasztja a piacot. Hát ma mennyibe kerül egy DVD másoló író? Szerény fél millió forint. tévedni tetszik, 130-140 ezer forint plusz áfa. Egyébként átfiam, az előbb mondtál annak ja, a gépbe építhető CD. Mondom, és ez már lehet másolni. DVD lejátszom, amivel én múlt hét óta rendelkezem, és Európában kapható, és hát semmilyen régiókód felismerés nincs benne, és teljesen legális. De egyébként is ez a régiókódás, hát akkor európaiak másolják egymás között a igen, lemezeket, nem? Ettől még nem lesz szűkebb az a kalózpiac, amitől félnek a nagy filmforgalmazók. Ettől függetlenül én nagyon kíváncsi leszek, hogy egy ilyen nagy kapacitású DVD mekkora változást hozhat a tömegek számára a minőségben, mert nekem azért ez a mostani DVD is azért már nagyon jó képi, képminőséget hoz, sőt a hangja is hihetetlen jó ezekkel a 5+1-es, amiről ugye a múlt héten beszéltünk, térhatású hanggal. Tehát, hogy lesz-e akkora nagy változás a mostani DVD-hez képest, hogy tényleg elterjedjen? Emlékszünk rá, hogy a Quadro zene például annak idején azért nem terjedt, mert nem volt olyan nagy változás. Ezt akartam az előbb mondani, csak lehet, hogy nem voltam elég világos. Tehát biztos vagyok benne, hogy valamilyen technológiát megváltoztatnak annyira, hogy csak a nagy kapacitású eszközök legyenek képesek a modern, nem tudom én, filmeket vagy feldolgozásokat lejátszani és fölvenni. Biztos vagyok benne. Tehát ott fogunk állni, mint a régi számítógépekkel, a régi irodai számítógépekkel most. Csak ne feled. Hát akkor mondd el, Ákos, igen. Azt akartam még hozzátenni, hogy ne felejtsd el, hogy vannak zsákutcák, mint például a lézerlemez. Persze. Volt már lézerlemez annak idején, pont akkora, mint egy bakalit lemez, hatalmas nagy, kezelhetetlen, és éppen ezért egy totális zsákutca volt a kitalálójának. Menjünk tovább a hírek tengerében, de most már Dragon György segítségével hírsziporkák. CD formátumokról volt szó, én is gyorsan hozni fogok kettőt. Először is, hogy gyorsan cáfoljuk a legfrissebb hírt egy még frissebb hírrel. Japán fejlesztő cég kifejlesztett egy olyan CD formátumú lemezt, tehát pont akkora, amelyen, ez 2002-ben meg is fog jelenni, most ilyen tesztelési fázisban van, amelyen nem kevesebb, mint 1 terabájt adat fér el. Ez hát az 1 terabájt az ugye 1024 gigabájtot jelent, és ha belegondolunk, hogy egy DVD-nek, még egy ilyen Star Wars-osnak is a fasorban sincs a 27 gigabájt. 27 gigabájtos tartalma az nulla ehhez képest. Én ahogy itt beszélgettetek erről a témáról, elképzeltem, hogy ez hologram technológiával készül egyébként. Ilyen háromdimenzióban rendeznek el mindenféle adatokat rajta. Ezért lehet ez ekkora kapacitású, de gyorsan elképzeltem, amint mondjuk a Esmeralda összes részei egy darab CD-n rajta lesznek, vagy mondjuk a Dallas. Vagy a Barátok közt, Kitzinger Szonya számára. Barátok közt. Ez nagyon perspektívikus, tehát ez feltétlenül, nem tudom, hova fog ez az őrület vezetni, 1 terabájtos CD, 5 év múlva jön a 10 terabájtos CD. Mit rakunk rá? Lassan oda fogunk érni, mert nem tudunk mit rárakni. Ez még hagyján, hogy filmek mennyi film fér rá, de mondjuk egy teljes könyvtár egy lemezre rá fog férni. Hát igen, teljes könyvtár. Minden esetre a klasszikus CD-nél is vannak újdonságok. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi volt az informatikában az egyetlen egy felület, ahova eddig még nem raktak reklámot? Hát, amire írunk a CD. A CD írónak az írható oldalára. Aha. Viszont most egy nagyon okos japán cég, amelyik motorkerékpárokat is gyárt, kitalálta, hogy a CD írható oldalára is lehet reklámot rakni egy olyan technológia segítségével, amely a tükröződő és a kevésbé tükröződő felületek eltérő fény visszaverésén alapul. Tehát ha már láttatok írható CD-t, akkor látjátok, hogy miután megírta a CD író, akkor kicsit úgy elüt. Sormintásan fog írni. Elüt a színe. Így viszont meddig tart, ugye? Azt látjuk ott a színen. Azt látjuk. Most ugyanezt a technológiát fogják kihasználni. Ez nem fogja torzítani az adat írási lehetőségeket, viszont mondjuk a írható felületre mindenféle nagyon fantasztikus logókat fel lehet vinni ennek segítségével. Hát erre mondják azt, hogy ez már pihent, hogy ötlet, már erre nem tudok mit mondani. Gondolom a következő cég majd a színes írható CD felületet fog előállítani, fejlődés megállíthatatlan. Elkészült az amerikai elnök robotmása, nem tudom én hallottátok-e? Hűha. De mielőtt bárki megijedne, hogy... Robus, nem. De bárki megijedne, hogy arra készült, hogy őt helyettesítse esetleg valamilyen fontos probléma megoldásakor. Nem. Hanem jellemző módon az Egyesült Államokra ez egy ilyen panoptikumszerű helyre került, méghozzá a floridai Disney Parkban. Szóval Miki Eger mellett közvetlenül. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ez nem olyan, mint egy panoptikum, ahol a viaszbábuk nem csinálnak semmit, hanem ez a robot, ez beszél, integet, mindenféle dolgokat csinál, és én biztos vagyok az amerikai mentalitást ismerve, hogy a gyerekek azt fogják hinni, hogy ez az igazi elnök. Ez itt leteszem a nagy esküt erre. Nekünk is van egy ilyen roborbán. És egy utolsó gyors hír, ha már gyerekekről volt szó. Szóval állították ki. Amerikában már, nem is Amerikában, Angliában fejlesztik a beszélő intelligens számítógépet, amely rögtön megkeresem, hogy melyik agyterület fejlesztését szimulálják vele, méghozzá az érzelmek kifejezésért és beszédért felelős rész, amely a homloklebenyben található. Az a lényeg, hogy egy olyan intelligens számítógépet fejlesztenek, amelyik ugyanúgy képes tanulni, mint egy gyermek, képzett társításokkal, tehát nem beprogramozni kell, hogy mi micsoda, hanem ugyanazt a tanulási folyamatot próbálják ezzel előállítani. Egyelőre a 18 hónapos gyermek szellemi színvonalán tart ez a gép, de nem sokára már a 6 éves gyermek színvonalát is el fogják érni. Idáig nagyon szép a hír, és nagyon fantasztikus. Az utolsó mondat a legjobb benne, amikor a kutatócsoport vezetője azt nyilatkozta, hogy a legfőbb megoldandó problémát most az jelenti, hogy hogyan érjék el, hogy a gépek ne csak felismerjék a szavakat, hanem meg is értsék a jelentésüket. Aha. Azért még vannak lemaradások. Szóval arról nem is beszélve, hogy a tanulás kutatás és az agyműködésnek a kutatása, az még az ilyen annyira gyerek cipőben jár tudomásom szerint, hogy csak ilyen hormányos elképzelések vannak. Sőt, arról, hogy most hogy tanulunk. Nagy kérdés, hogy egyáltalán tovább jut-e a gyerek cipőnél ez a kutatás. Lehet-e tovább jutni? Pestiesen és klaszteresen, szóval ez egy 18 hónapos csecsemő, aki beszél, de dunszta nincs róla, hogy miről. Azért érdemes felfigyelni, hogy itt a hírszipolyka hírei egyre félelmetesebb irányokat mutatnak. Hologram technológiát mondtál az elején most már a mesterséges olvas. 70-es, 60-as évek science fictionjeiben ezek mind. Csak hogy ez itt a valóság, ember. Hát ettől még ott voltak. Lehet, hogy nem is élő a műsorvezetőnk, lehet, hogy te is egy robárpi vagy. Hűha. Gyorsan kapcsoljatok ki. Egy kérdés, most nem mondtunk, mondjunk? Mondjunk. Később? Én azt szeretném megtudni, hogy pontosan hány byte az az egy... Terabyte, igen. Egy terabyte, ez egy jó hosszú byte. Szám lesz, tehát... Kell számolgatni. Mindenki számolja ki. A telefonszámunk 328-85-55, és a csüti csatin is meg lehet mondani. Csetmenünk már lázasan számolgatja magából, hogy mennyi lehet tényleg az egy terabyte. Szerintem sikerül addig kiszámolni mindenkinek itt a stúdióban. Most viszont akkor a szupergépekkel foglalkozunk egy kicsit. Radnóti Gábor a mi vendégünk ma este. Ő az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. És a napokban helyezték üzembe nálatok azt a IBM szuper számítógépet, ami segíti a munkátokat ettől kezdve. Én azt gondoltam, hogy eddig is szuper számítógépekkel dolgoztatok. Így van, hát most ez az új IBM gép, ez körülbelül 10-szer gyorsabb, mint amit, mint az eddigi? Mint amit eddig használtunk, eddig egy Origin 2000 képen futtattuk az időjárás előjelző modellünket. Tehát egyszerűen fogalmazva azt lehet elképzelni, hogy ezen az új számítógépen körülbelül 10-szer annyi bemenő adatot fogunk tudni feldolgozni, és ezek alapján végezni a számítógépes előrejelzést. Ezt a teljesen átlagos halandók számára, mint amilyen én is vagyok. Hogyan képzelhetjük el az időjárási adatok bevitelét? Tényleg ilyen sok adat van, amit rengeteg meteorológus szépen begépel, hogy hol hány fok van, meg milyen egyéb adatok vannak, nem tudom én, légnyomás, stb. Vagy hogy gyűlik össze ennyi adat, amit hatalmas géppel kell feldolgozni? Hát az egyik fő probléma az, hogy megfigyelési adatból sokkal kevesebb áll rendelkezésre, mint ahogy bemenő adatra egy ilyen modellnek szüksége van. Tehát a jóval nagyságrendekkel kevesebb megfigyelési adatból bonyolult adatelőkészítő eljárásokkal kell előállítani ezeknek a modelleknek a bemenő adatait. Ezek a megfigyelési adatok pedig hát az egész világról távközlési csatornákon keresztül érkeznek valós időben. Vagyis sok-sok ilyen kis megfigyelő állomásból összeszedi a rendszer, a hálózat ezeket az adatokat, és ez dolgozza föl ez a szuper számítógép. Igen, hát többnyire most már automata állomások által mért adatok, valamint műholdas adatok, radar adatok ezen az adatközlő hálózaton keresztül érkeznek be a világ minden meteorológiai szolgálatába, és teljesen automata eljárások dolgozzák föl ezeket az adatokat. Ezekből állnak elő aztán ezeknek az előrejelző modelleknek a kezdeti adatai, és ami az igazán költséges eljárás, és ami miatt ilyen hatalmas teljesítményű szuperszámítógépre van szükségünk, az azoknak az egyenleteknek a megoldása, amely ezen kezdeti adatokból a jövőbeli időjárást próbálja meghatározni, megbecsülni. Ezek az egyenletek, képletek, ezek gondolom kicsit bonyolultabbak, mint amit a középiskolában a matematika órán tanultunk. Igen, az alaptörvények végül is azok, itt a Newton törvények, anyag, energia megmaradásról van szó, de hogyha ezeket pontos matematikai egyenletek alakjába írjuk föl, akkor nagyon bonyolult rendszereket kapunk. Milyen hosszú egy ilyen egyenlet egyébként? Hát maga az egyenlet nem hosszú, mert körülbelül 5 egyenletből áll, 5 vagy 6 egyenletből áll az egyenletrendszer, de ezeknek a változói mind a tér minden pontján változó függvények, úgyhogy tulajdonképpen végtelen sok ismeretlen az, amit elméletileg meg kéne határoznunk. Aztán ezeket az egyenleteket egyszerűsítjük, így is az az előrejelző modell például, amivel eddig dolgoztunk, az körülbelül 5 millió bemenő adatot dolgozott föl, az új számítógépen pedig körülbelül 50-100 millió adatot. Minden nap, vagy minden percben, vagy hogy? Minden egyes előrejelzés ennyi adatból indul ki. Az átlagember hogyan mérheti ennek hatékonyságát? Tehát ha holnap bekapcsolom valamelyik televíziót, és meglátok egy időjárás előrejelzést, akkor bízhatok benne, hogy az pontosabb lesz? Bízhatunk, de azért azt nem várhatjuk, hogy ezt egyik pillanatról a másikra is lehet venni. Azt is tudni kell, hogy az az előrejelző, aki a hozzá beérkező rengeteg információval az előrejelzést elkészíti, annak az az információ, amit mi a mi szuperszámítógépünkön adunk, az csak egy komponense. És végül is az, hogy egy előrejelzés, amit mondjuk a tévében bemondanak, milyen jó lesz, az függ az előrejelzőnek, tehát annak a szakembernek a tapasztalatától, valamint a számos egyéb információ minőségére. Uh-huh. Milyen kihasználtsággal működik egyébként? Egy ilyen egész nap megy? A számítógép? Uh-huh. Hát maga a operatív előrejelzés az naponta jelenleg kétszer fut körülbelül egy órát. Tehát egy óra alatt végül is el kell készülni annak az előrejelzésnek, hogyha annak még tényleges prognosztikai információt akarunk tulajdonítani. Később azt akarjuk, hogy naponta négyszer, vagy majd még sűrűbben futtassuk. Tehát most naponta kétszer 48 órára készít előrejelzést. Benne még az merült fel, hogy ha a világ minden pontjáról gyűjti a hálózat rengeteg adatot, akkor mi szükség van arra, hogy Magyarországnak egy külön meteorológiai szuperszámítógépe legyen? Nem egyszerűbb egy helyen a világon az összes ilyen adatot összesíteni? Tehát van különbség mondjuk a portugál és a finn meg a magyar előrejelzések abszolút között? Abszolút jogos a kérdés, szóval a meteorológia az egy erőteljesen nemzetközi szakma. Ugye eleve szükség van az adatok cseréjére, és nem csak az adatokat, a mérési adatokat cseréljük, hanem magukat az előrejelzési információkat is. Az, hogy mégis javíthat az előrejelzések minőségén az, hogy mi itt helyben futtatunk modellt, az annak tulajdonítható, hogy ez az időjárás modellezés úgy működik, úgy képzelhetjük el, mint amikor egy fényképet nagyítunk, és egyre jobban zoomolunk. Tehát mi nyilván a mi modellünket nem az egész földre futtatjuk, hanem Magyarországon. Hanem egy Magyarország körüli tartományon, viszont ezen a tartományon sokkal nagyobb felbontásban. Tehát itt egy ilyen kinagyításról, zoomról van szó, de egy intelligens zoomról, ami újra számolja mindazokat az egyenleteket, amiket mondjuk egy egész földre előrejelző modell már kiszámolt. Gábor, köszönöm szépen, és használják egészséggel az új szuperszámítógépet. Köszönöm szépen. Szupergép és PC, bár régebben volt sok minden más kategória, infószótár Bódi Zoltán. Jelentésváltozások is vannak az informatikai szaknyelven. Ami régen a szuperszámítógép kategóriájába tartozott, az a mai informatikai szaknyelven hát tulajdonképpen már a PC vagy a mikroszámítógép kategóriájába tartozik. Eltűntek a fokozatok, az átmenetek, a középgépek, az ilyen gép, az asztali gép, minigép, ezeket már minigép, igen, ezeket nem mondjuk. Ma már van a PC, és van a szuperszámítógép, vagy a nagygép. a nagygépeknek a jelentése az tulajdonképpen elsősorban, ahogy az előbb is hallottuk, a számítási kapacitásnak a nagyságát jelöli, és nem feltétlenül méretre vonatkozik, bár a kettő valamennyire összefügg még mind a mai napig, de a régi számítógépek, a hőskorszak számítógépei, ugye azok méretben is hatalmasak voltak, viszont számítási kapacitásban a mostani PC-k, vagy talán annál is kisebbek lehettek, annyira azért nem értek a dologhoz. De a lényeg az, hogy jelentésváltozások folyamatosan vannak az informatikai szaknyelvben is. Elnézést kérek, a cseten jelzik, hogy és van a Macintosh is. Igen. Ami az igen. Egy személyi számítógép egyébként, csak egy különleges. Jó, világos, tehát a mikroszámítógépek kategóriájába tartozhat az is, egy részük legalábbis. Gyorsan én át is ívelnék a PC-tip rovatunkra, Bognár Ákossal arról beszélgettünk, hogy érdemes-e vajon szuperszámítógépet építeni. Itt most idézelben mondom a szuperszámítógépet. Szünet számítógépet. Igen. Egy jó kis gépet. Egy olyan szuper gépet építeni, aha, ami a legcsúcsabb. Azért ne felejtsük el, a szuper számítógép az egy teljesen más technológia, és ott fürtölt processzor hegyekről van szó, még az otthoni gépben egy processzor általában elég, és nem is kell több. Hát megoszlanak a vélemények, mert most ez a gazdasági recessziónak mondott számítástechnikai válság, amit itt próbálnak legalábbis ránk erőltetni a mindenféle statisztikusok és egyéb gazdasági mutatók. Úgy tűnik, hogy valamelyest ezen mégiscsak belegyűrűzik az otthonokba is. Elértük azt a kapacitást talán, amely után már nem igazán érdemes bővíteni. Szerintem az otthoni gépen ne a számítógép lelkét, tehát a processzort nézzük elsősorban, hanem azt nézzük meg, hogy melyek azok a pontok, amikor érdemes még tovább bővíteni egy gépet. Hogy nézzük meg az alapelemeket, mennyi RAM-unk van, társítsuk hozzá, hogy vajon melyik lehet az a szűk keresztmetszet a számítógépben, amelynek a bővítésével sokszor néhány ezer forinttal sokkal nagyobb sávszélességet kapunk. Mondjuk egy bővítéssel, hogyha kevés a RAM-unk, akkor valószínűleg azért lassú a gépünk, mert sokat használja a merevlemezt, rengetegszer kell kinyúlni hozzá, helyett, hogyha nagyobb kapacitás lenne a RAM-nak, akkor nem kéne ezzel foglalkozni, és kevesebb időt elne el. Nem kellene egy ilyen útmutatót összeállítani az ilyen átlagos számítógépet? Hát egy nagyon rövid megjegyzés, csak ne vegyünk nagyon gyorsnak ítélt CD meghajtókat, amelyek erősen melegítik a CD-t. Ezen a héten is az újságban, ahol dolgozom, több olyan levelet kaptam, ami felrobbant CD-kről beszélt. Valóságá vált a múltkori hír. Igen, tehát itt legyünk óvatosak, a nagyon gyors CD-t, nagyon melegítő CD-romok nem feltétlenül a szűk keresztmetszet. És attól nem is lesz egyébként gyorsabb a számítógép. Halló, halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsém? Balázs vagyok. Kedves Balázs, mennyi az 1 terabájt? A mi Balázsunk tudja egyébként itt a stúdióban? Igen, én tudom. Tudja, de nem mondja meg. Nem. Viszont a telefonban, Balázs... Akkor össze mondanék egy ilyet, hogy 1,095... Tovább nem mond ezt, innentől már elfogadjuk. Így kezdődik, igen. És hogy lehet ezt könnyebben kifejezni? Aha. Ezt akartam kérdezni. Hát 10 szapánnyal kellett, de mondjuk én úgy csináltam meg, hogy az összeszám egyet, tehát pontos értéket kapjak, megcsináltam, köszönöm, hogy 1024x 1024, és utána a helyérték szerint. Tehát akkor nem a 10 hatványaként. Hát 10 hatványaként nem, 1024 a negyediken segítek, mert nagyon gyorsan megy az idő. De köszönjük szépen, Balázs, akkor öné vagy tiéd. Tegeződhetünk, Balázs? Nyugodtan tegeződhetünk. Tiéd a PC-ved legutóbbi lapszám, illetve a chatgyalogló buli belépő. És még egy pici időnk van, fórumozunk. Szerintem nekem lenne egy tiszteletteljes kérésem, hogy sajnáltattam magam adás előtt, és már beígértük ezt a gyöngyszemet, ezt a kis irodában. Nagyon kaptam egy doménszolgáltatótól egy hivatalos levelet, egyébként rendkívül rossz stílusú és inkorrekt levél, de én nem olvasom fel az egész mondatot, csak a fókuszt, a poént. Egy szerződés felmondott állapotba kerültek. Egyes számú szerződés, ugye? Szerződés, tehát, felmondott állapotba kerültek. Tehát alanyállítmány egyeztetés sincs a mondatban, és felmondott állapotba került, elütések, elgépelések is vannak, de hivatalos, teljesen hivatalos, iktatott mindenféle levél. Hát, szóval én azt hiszem, hogy ilyenkor megbizonyosodom arról, hogy érdemes azt csinálni, amit csinálok, van még itt munka, van ezzel még feladat, több, Zoli, egyre több. Érdemes lenne megmutatni egy nyelvésznek, vagy egy tanítónőnek legalább, hogy javítsa ki az ilyen szerződéseket. Nem is domain nevet mondtak föl neki, hanem az egész domaint fölmondták. Az egész, ami az egyébként az enyém. Én tulajdonom. Eddig tartott ma a modem idők, az internetezőknek még folytatjuk a műsort, de most elbúcsúzom, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.